assalaamu calaykum idaacadda codkaansaarta waxay idiin soo gudbinaysaa barnaamij la magac baxay waa tan caqiidadeenna iyo manhajkeenna barnaamijkan ayaa ah mid tafaasiil iyo sharaxaad ka bixin doona caqiidada dowladda islaamiga waa barnaamij habeen walbo khamiisa ka bixi doona idaacadda codkaansaarta abbaaraha saacaddu markay tahay 8:00 PM soo saaraha barnaamijka waa walaalkeen abuu sufyaan assoomaal waxaana inoo soo jeedin doona walaalkeen faasuul maxamed haatanna ku soo dhawaada qaybtii saddexaad نور به نسمو على النجم به نحيا بلا ذل حياة الأمن والسلم شريعة ربنا نور به نسمو على النجم به نحيا بلا ذل حياة الأمن dowladda islaamiga waxay aaminsan tahay shafeecada nabigeena maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo inay u sugnaatay maalinka qiyaama booskii la mahdiyey iyo inuu imaamku ka kooban yahay oraha falyeeniyo waana in qalbiga lagu rumeeyo carabkana laga taro xubnahana looga dhaqmo kaa kaafin maayaan qaarkood qaarka kale qalbiga oo laga rumeeyo waa in hadal iyo falal la yimaado orahda qalbiga waxaa la yidhaahdaa inaad qalbiga allah ka garato oo aad garato acmaasha qalbiga waxaa ka mid ah sida allah inaad jeclaato oo aad allah ka baqdo wixii wanaagan aad rumayso imaanku wuu kordhaa markaa samayso wax wanaaga wuuna yaraadaa markaa la timaado xumaan iyo naxaasi wuxuuna leeyahay qaybo siduu rasuulkeena maxamed calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay waxaa ugu sarreeya kelimada towxiidka laa ilaaha ila allah waxaana ugu hoosisa wadada oo laga qaado wixii ay ummaddu dhibsanayso qaybaha iimaanka waxaa ka mid ah wax asalow haddii la waayo iimaanku la weynayo sida kelimada towxiidka laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah salaada iyo wixii la mid ah wuxuu sharcigu sheegay oo lagu weynayo asalka iimaanka wuuna ku buraayo sidoo kalena waxaa ka mid ah wax waajibaadka iimaanka ka mid ah oo hoos u dhigaya iimaanka haddii la yimaado sida zinada cabidda khamriga tuugnimada iyo wixii la mid a sidoo kale gaalaysiin mayna ruux ka mid a muwaxidiinta una tukada qiblada muslimiinta hadduu la yimaado dunuub sida zinada cabidda khamriga iyo tuugnimada haddii uusan xalaalaysan xukunka gaalnimada qofku hadduu ku dhaco oo uu sameeyo waxaa lagu garan karaa fal ama inuu caqdiqadiyo oo uu aaminyo gaalnimada laakiin ruux gooniya haddii gaalnimada lagu xukmiyo oo naar loo xukmiyo waxaa loo eegayaa oo la eegayaa shuruucda gaalnimada iyo inuusan jirin wax maanica sharci ah oo ka mid a mawaanicda gaalnimada dadkana ku gaalaysiin mayno male iyo qofka wuxuusan oran in hadalkiisa laga laazimiyo sidoo kale waan gaalaysiinaynaa ciduu alla gaalaysiiyo qof allaaliyo qofkii aan diin ka dhigan diinta islaamka waa gaal agteenna ha gaarta dacwada ama yaysan gaarine laakiin cadaabka aakhiro ma gaarayo ruux aysan gaarin dacwada waxaana u daliila wamaa kunnaa mucadibiina xataa nabcaha rasuula dhegaystayaal waxaa intaa nagaga eg barnaamijkaygii taxanaha ee aad aalaabahaatoon kale kala socon jirteen idaacadda islaamiga ee codka ansaarta barnaamijka waxaa igala qayb qaatay walaaladii abuu sufyaan ee soomaaliya iyo macalinka oo dhanka farsamada naga taageeray waxaan idinla socodsiinayay anigoo ah faasil maxamed intaynu barnaamijkan oo kale ku kulmi doonno waxaanu idinkaga tegaynaa asalaamullaahi calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu فما أحلاه من رسمي ودولتنا تحققها فليس صاحب الوهم فما أصفاه من دين وما أسماه من حكمي